Acep lütufun serinde, Allah acep lütufun serinde. Seher vaktinde zikrullah, Allah bahar vaktinde zikrullah. Bilene hoş ibadettir Allah, bilene hoş ibadettir. Seher vaktinde zikrullah, Allah bahar vaktinde zikrullah. Biz dünyadan gider olduk, biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun, bizim için hayırlı dua, bizim için hayırlı dua. Kılanlara selam olsun. Ya ilahe illallah Allah, ya ilahe illallah, derde derman ya Allah. Aşıkınız söyler sözün, aşıkınız söyler sözün. Yaş doludur iki gözün, bilmeyenler neyi bilmiş, bilmeyenler neyi bilmiş. Bilenlere selam olsun. Ya ilahe illallah, derde derman ya Allah. Ya ilahe illallah, ya ilahe illallah, derde derman ya Allah.